Lightyear, astronautul neînfricat, precum și alți dinozauri, arici, porcușori, ursuleți, rățuște, extraterestri. Mă rog, toată gașca de jucării mai vechi, dar și noi, pleacă în excursie. Povestea jucăriilor 4, de la Pixar, Disney și creatorii lui Incredibles. Continuă aventurile lui Woody și Buzz. Povestea jucăriilor 4. Află cât de incredibil de mare e lumea pentru o jucărie. Din 28 iunie în cinematografe, în 3D și IMAX 3D. Susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Mai multe trenuri cu sute de călători au fost oprite ore în șir după ce mai mulți copaci au căzut pe firele de contact. La 4 dimineața am fost opriți undeva în județul Caraș-Severin, într-o haltă numită Plata. Și am stat acolo până acum 5 minute, când ne-am mutat într-un tren CFR. 8 poștași leneși au fost reținuți în Alba. Peste 10.000 de plicuri, între care și citații de la instanțe, au fost găsite în subsolul poștei din Sebeș și la angajați. Anchetatorii susțin că angajații ar fi semnat în fals dovezile de livrare pe care le-ar fi expediat instanțelor. De astăzi, poliția îi pândește pe vitezomani în acest weekend cu toate radarele timp de 3 zile. Accidentele de anul acesta au fost soldate cu decesul la 118 persoane și rănirea gravă a altor 499 de persoane. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. În Oltenia, Muntenia și în zona Carpaților meridional și de curbură sunt posibile averse și descărcări electrice. Maximele vor fi între 23 de grade în nordul Moldovei și 31 de grade în Oltenia. În capitală, maxima va fi de 29 de grade, iar după amiază sunt posibile averse. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. A fost reluat traficul feroviar între Caransebeș și Orșova în județul Caraș-Severin după ce mai multe trenuri cu sute de călători au rămas blocate ore în șir. Copacii doborâți de vijelie au rupt liniile de înaltă tensiune. Astfel, toate trenurile oprite în gări tranzitează segmentul Slatina-Timiș-Teregova cu locomotive diesel. Purtătorul de cuvânt al ISU Caraș-Severin, Magdalena Tocmelea. A fost afectat traficul la 5 trenuri cu aproximativ 7-800 de călători. Azi dimineață se estima că avariile vor fi remediate până în jurul orei 11. Totuși s-a luat decizia efectuării unor manevre de tractare a trenurilor cu locomotive diesel. Călătorii din trenurile care au fost blocate vor primi apă și alimente, afirmă la rândul său directorul de comunicare al CFR Călători, Adrian Vlaicu. Asistența călătorilor aflați în trenurile surprinse de intemperii se va oferi pentru călătorii care tranzitează spre Timișoara, Arad, în stația Caransebeș, iar pentru cei care merg spre București, în stația Craiova, respectiv chiar București-Nord, pentru trenurile care tranzitează spre litoral și au fost surprinse de întreruperea temporară a circulației. Aproximativ 8 ore, atât a stat blocat un ascultător Europa FM într-un tren al unei companii private. Tudor Cârstoiu a plecat aseară la 8 din București. Trebuia să ajungă la Arad în această dimineață la 6, însă de la ora 4 până în urmă cu o oră, garnitura care îl transporta a rămas blocată într-o haltă din județul Caraș-Severin. Ulterior, călătorii trenului privat au fost preluați de un tren CFR. Ne-am mutat într-un tren CFR care merge până la o altă localitate, unde am înțeles că iară vom fi opriți. Nu primim prea multe informații, sunt practic au fost blocate două trenuri CFR unde sunt eu, în acea haltă Plata, și un tren privat. Un tren CFR deja plecase, trenul privat este încă acolo și acum un alt tren CFR a plecat. Acel în care sunteți dumneavoastră, da. Nu? Un alt segment feroviar a fost afectat de vremea nefavorabilă. Lainici, Pietrele Albe, de pe secția Târgu Jiu-Petroșani. Toate trenurile care urmau să treacă azi noapte prin defileul Jiului au avut de suferit din cauza furtunii, iar oamenii au stat sute de minute în vagoane. În cursul nopții s-a intervenit pentru eliberarea căii ferate de arborii prăbușiți de pe versanți, iar traficul feroviar a fost deschis cu tracțiune diesel pe zona afectată. Liliana Nicolae explică. Traficul feroviar în defileul Jiului s-a desfășurat cu dificultate după ce furtuna de noaptea trecută a afectat linia de înaltă tensiune între stațiile Lainici și Meri. Potrivit responsabililor CFR din stația Petroșani, trenurile au fost oprite după ce o furtună puternică a rupt liniile de înaltă tensiune. La garnituri a fost atașată o locomotivă diesel și astfel călătorii au ajuns din Petroșani până în stația Livezeni. Trenul interregio Târgu Jiu-Simeri a ajuns la destinație cu 500 de minute întârziere, iar trenul Craiova-Petroșani cu peste 150 de minute. Întârzieri mari de peste 5 ore au avut și trenurile interregio București-Cluj și Mangalia-Arad. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. În județul Alba, peste 10.000 de plicuri care nu au mai ajuns la destinatari, între care și citații de la instanțe, au fost găsite în subsolul poștei din Sebeș și la locuințele unor foști și actuali angajați. 8 poștași au fost reținuți după audieri pentru abuz în serviciu și fals intelectual, relatează Ioana Sfârlea. Polițiștii din Alba au găsit la percheziții în subsolul oficiului poștal Sebeș aproape 7.000 de plicuri care nu au fost înmânate destinatarilor, depozitate în saci de plastic, iar peste 3.000 de plicuri au fost găsite acasă la foști și actuali angajați. Au fost descinderi la sediul oficiului și la 16 persoane, iar după audieri, 8 persoane au fost reținute. Ancheta se face într-un dosar de abuz în serviciu și fals intelectual. Din cercetări a rezultat că mai mulți angajați ai poștei din Sebeș nu ar fi înmânat destinatarilor corespondența expediată de către instanțele de judecată și ar fi semnat în fals, în numele destinatarilor, dovezi și borderouri de livrare. Cele 8 persoane reținute vor fi prezentate astăzi în fața procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Alba Iulia pentru dispunerea măsurilor legale. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. Curtea de apel București urmează să dea astăzi sentința definitivă în dosarul în care fostul tenismen Ilie Năstase a fost condamnat inițial la 9 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare. Anul trecut Ilie Năstase a fost prins conducând băut și a refuzat să fie testat. Are detalii Anca Grădinaru. Avocatul lui Ilie Năstase a declarat în fața judecătorilor că vedeta recunoaște că a greșit și regretă comportamentul pe care l-a avut față de polițiști. Are 73 de ani. A încercat avocatul să-i înduplece pe judecători potrivit reporterului ziare.com. La rândul său, Ilie Năstase a cerut reducerea pedepsei inițiale, susținând că până la 35 de ani nici măcar nu a băut alcool. Anul trecut, Ilie Năstase a fost prins conducând băut, iar polițiștii i-au luat carnetul. A fost nevoie însă ca fostul tenismen să fie dus la poliție în cătușe și apoi la IML pentru recoltarea de probe. Apoi, a doua zi, Ilie Năstase a condus un scooter cu un permis de Monaco. Toate radarele vor fi scoase pe șosele și autostrăzi în acest weekend, începând de astăzi. Este un experiment pe care îl face poliția rutieră pentru a încerca să reducă numărul de accidente grave. Purtătorul de cuvânt al poliției, Georgian Drăgan, spune că șoferii vor fi testați pentru a se vedea dacă au consumat alcool sau droguri. Se vor folosi echipamentele video de supraveghere a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculor instalate pe autospeciale și, bineînțeles, vom folosi și aparatele radar tip pistol. Pe lângă acestea, se vor utiliza și aparatele etilotest, etilometru și drug test pentru depistarea și sancționarea celor aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Peste 600 de persoane au fost victime ale accidentelor grave comise în primele luni ale acestui an. 118 au murit. În primele 5 luni ale acestui an, viteza a generat aproximativ 17% dintre accidentele rutiere grave înregistrate în țara noastră, ocupând locul 3 în ierarhie cu 470 de accidente. Accidentele de anul acesta au fost soldate cu decesul la 118 persoane, cu 32 mai puțin decât în perioada similară anului trecut și rănirea gravă a altor 499 de persoane. Un tir încărcat cu ciocolată s-a răsturnat pe centura orașului Călimănești din județul Vâlcea. Șoferul, un cetățean bulgar, s-a aruncat din mers din camion când și-a dat seama că tirul a rămas fără frâne. Autotrenul scăpat de sub control a rupt parapetul de pe marginea drumului pe o lungime de peste 25 de metri și s-a răsturnat într-o râpă, relatează Nicoleta Ene. Când a realizat că tirul pe care îl conducea nu mai are frâne și se îndrepta spre Albia râului Olt cu viteză, șoferul în vârstă de 30 de ani, cetățean bulgar, a decis să sară în mers. A suferit numeroase răni și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Dar, după cum a declarat, este fericit că a scăpat cu viață. Șoferul nu consumase alcool. Autotrenul scăpat de sub control a rupt parapetul de pe marginea drumului pe o lungime de peste 25 de metri și s-a răsturnat într-o râpă aproape de Albia râului Olt, diferența de nivel fiind de 6 metri. Tirul era încărcat cu ciocolată, iar jandarmii asigură paza încărcăturii până când va fi reîncărcată într-un alt camion. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Un urs a fost lovit de o mașină în această dimineață pe DN1 la ieșirea din Brașov. Polițiștii care au ajuns la fața locului au anunțat garda de mediu. Ioana Dumitrescu are detalii. Animalul a fost grav rănit în urma accidentului și s-a încercat anestezierea acestuia înainte de a fi preluat pentru a fi dus în rezervația de la Zărnești, unde i se va face examinarea medicală, a anunțat Asociația Milioane de Prieteni. Incidentul s-a petrecut la numai câteva ore după ce, la Arpașul de Sus, un alt urs a murit după ce a agonizat ore în șir pe marginea șoselei, fiind rănit într-o capcană. Misiune dificilă pentru specialiștii de la Complexul Național Muzeal Astra din Sibiu. Aceștia trebuie să mute astăzi o mumie egipteană veche de 2000 de ani dintr-un corp al muzeului în altul, fără să deterioreze exponatul extrem de fragil. Pentru ca operațiunea să fie un succes, a fost adus un expert din Germania, transmite Lidia Bădilă. Mumia cu sarcofag a fost în ultimul sfert de secol atracția principală a muzeului Franz Binder din Sibiu. După 15 ani, prețiosul exponat a fost scos din vitrina în care a fost păstrat pentru a fi mutat într-un alt corp al muzeului, aflat în pădurea Dumbrava. Înainte de asta, mumia a fost supusă unor intervenții de conservare, deoarece mutarea ei pe o distanță de câțiva kilometri nu este lipsită de riscuri. Un expert din Germania, specialist în restaurarea de mumii și vestigii europene, a venit la Sibiu ca să se asigure că mumia va fi transferată în siguranță, în regim special, fără să fie contaminată chimic sau microbian. Potrivit conducerii muzeului, transferul mumiei cu sarcofag este cel mai important demers în cercetarea științifică în egiptologie realizat în România în ultimul sfert de secol. Lidia Bădilă, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Este în plină desfășurare ședința Comitetului Executiv al PSD, în care vor fi validate candidaturile pentru conducerea partidului. Potrivit declarațiilor mai multor lideri din teritoriu, Viorica Dăncilă are toate șansele să fie aleasă în cea mai importantă funcție din partid. Organizația Vrancea o să susține pe doamna Viorica Dăncilă la funcția de președinte al Partidului Social Democrat. Doamna Dăncilă este primul ministru al României și ca atare pornește de departe cu prima șansă în competiția cu oricine s-ar înscrie astăzi împotriva ei. Noi avem o rezoluție, o vom vota pe doamna Viorica Dăncilă. Pentru că în acest moment credem că este cea mai bună soluție pentru conducerea partidului. Controversate sunt candidaturile la funcția de președinte executiv, care e râvnită de 4 persoane, printre acestea 2 miniștri, Daniel Suciu și Eugen Teodorovici. Liderul organizației PSD Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat că un eventual eșec al celor doi le-ar putea afecta poziția în guvern. O să vreau, am avut și zile trecute, dar și astăzi o să mai am discuții cu amândoi, și cu vicepremierul, cu Daniel Suciu, și cu ministrul finanțelor, cu domnul Teodorovici. Ar fi fost normal să discute aceste lucruri ei doi înainte, pentru a nu pune membrii PSD într-o situație totuși destul de stânjenitoare în a vota doi miniștri. E o problemă dacă Eugen Teodorovici intră în această competiție și nu o câștigă, e o problemă vis-a-vis de candidatura sa la prezidențială, evident. La rândul său, liderul organizației PSD Brașov, Marius Dunca, a spus că este nevoie de un mesaj puternic de unitate a partidului. Partidul este unit și să nu ne batem pe funcții. Sper să găsesc maturitate și înțelegere în cex, să ieșim cu o voce comună. Noi vorbim în cex și cred că trebuie să ieșim cu varianta optimă și cea mai bună soluție pentru congres și pentru viitorul partidului. Urmează alegerile prezidențiale. Președintele executiv și secretarul general al PSD vor fi aleși mâine la Congresul Extraordinar al Partidului. Jurnalul de prânz Europa FM continuă cu informațiile din sport. Vasile Constantin. Bună ziua! Naționala de tineret a României s-a oprit în semifinalele campionatului european, învinsă cu 4-2 de Germania, dar o generație de fotbaliști cu totul aparte pare să se fi născut. Selecționerul Mirel Rădoi este mândru de jucătorii lui. Ne-am antrenat în primele 4 din Europa, am reușit să strângem zeci de mii de români la stadion și probabil câteva milioane în fața televizoarelor. I-am făcut fericiți pe oamenii care la început poate credeau mai puțin noi, au văzut că din punct de vedere fizic, dacă ne ridicăm la același nivel cu cei din străinătate, atunci valoarea intervine și cu siguranță că putem să facem rezultate mult mai frumoase. Potrivit presei sportive, George Pușcaș, marcatorul celor două goluri de aseară și golgheterul României la acest turneu final, este curtat deja de cluburi importante. Florinel Coman a primit deja o ofertă interesantă de la Fiorentina, unde a fost legitimat Yanis Hagi, care este la rândul lui la un pas de Borussia Dortmund. Fiul celui mai bun fotbalist român anunță începutul unei noi ere pentru fotbalul românesc. Suntem tineri, avem încă 15 ani de carieră în față. Lucru pozitiv este că avem foame de rezultate, avem foame de victorie, avem foame de turnee finale, avem foame de trofee și cred că este cel mai pozitiv lucru pe care putem să luăm după acest turneu. Gică Hagi crede că această generație ar putea fi chiar mai bună decât cea din care a făcut el parte, supranumită generația de aur. V-am zis că e o generație de excepție. Felicitări din toată inima pentru ei, pentru toți. Ne dau speranță în continuare și au tot viitorul în față. Această generație ne-a depășit pe noi. Noi n-am jucat niciodată o semifinală, iar ei au jucat și felicitările mele din toată. Finala campionatului european sub 21 de ani va fi jucată de Germania și Spania, care a învins tot aseară Franța cu 4-1 în cealaltă semifinală. Amintim, odată cu clasarea între primele patru echipe la acest turneu final, România a obținut calificarea la Jocurile Olimpice după mai mult de o jumătate de secol. Este ora 13 și 15 minute, jurnalul de prânz se oprește aici, rămâneți pe frecvențele Europa.